Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годдзя чарнобыльскай аварыі. Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Гуманітарная місія ААН пачне працу ў лібійскім горадзе Місурата, які па-ранейшаму застаецца пад інтэнсіўным абстрэлам войскаў Муамара Кадафі. Паводле паўстанцаў, за мінулыя суткі ў выніку абстрэлу Місураты загінулі 17 людзей, дзясяткі былі параненыя. Міжнародная арганізацыя па міграцыі звяртае ўвагу на тое, што горад маюць намер пакінуць тысячы ўцекачоў. У Кабуле, адбіваючы спробу нападу на Міністэрства абароны Афганістану, сёння загінулі два вайскоўцы, сем былі параненыя. Смяротнік спрабаваў падарваць сябе ў будынку вайсковага ведамства. Ахова застрэліла яго, не дазволіўшы тым самым падарваць замацаванае на целе выбуховае прыстасаванне. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад абвінаваціў сёння ЗША ў спробе стварыць напружанасць у дачыненнях між Іранам і арабскімі краінамі, дадаўшы, што такая спроба не ўдасца. Напярэдадні міністры замежных справаў краін, што ўваходзяць у раду супрацоўніцтва дзяржаваў Персідскай затокі, на сустрэчы ў саудаўскай сталіцы Рыядзе абвінавацілі Іран ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краінаў рэгіёну і заклікалі Іран спыніць такія захады. Кіраўнік Еўракамісіі лічыць немагчымым адначасовае ўступленне Украіны ў мытны звяз Расіі, Беларусі і Казахстану і стварэнне зоны свабоднага гандлю Украіны з Еўразвязам. Пра гэта Жозе Мануэл Барозу заявіў на брыфінгу ў Кіеве пасля перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. На перамовах было абвешчана, што Еўрапейская камісія выдзеліць дадаткова 110 мільёнаў еўраў на праекты, звязаныя з Чарнобылем. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Парламент Вугоршчыны ўхваліў сёння новую канстытуцыю краіны. За ўвядзенне новага асноўнага закону галасавалі толькі чальцы кіроўчай правацэнтрысцкай кааліцыі, што мае дзве траціны месцаў у заканадаўчым органе краіны. Праціўнікі прыняцця новай канстытуцыі лічаць, што яна паспрыяе ўмацаванню пазіцыяў кіроўчай партыі. Законапраект быў падрыхтаваны партыяй «Вугорскі грамадзянскі звяз», лідарам якой прэм'ер-міністр Віктар Орбан. Францыя дзеяла ў рамках закону, затрымаўшы цягнікі на італьянска-французскай мяжы. Пра гэта заявіла сёння член Еўрапейскай камісіі па ўнутранай палітыцы Сесілія Мальмстрэм. Напярэдадні французскія ўлады часова закрылі мяжу з Італіяй, у выніку чаго былі затрыманыя 10 цягнікоў па 5 з кожнага боку. Паводле французскіх уладаў яны пайшлі на гэты крок, кіруючыся патрабаваннямі грамадскай бяспекі. Міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні выказаў пратэст у сувязі з інцыдэнтам і назваў дзеянні ўладаў Францыі парушэннем агульнаеўрапейскіх прынцыпаў і правілаў шэнгенскай зоны. Раней Італія выдала 6-месячныя дазволы на знаходжанне ў Еўразвязе 26 тысячам імігрантаў з Тунісу. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Справу Ірыны Халіп разгледзіць суд Заводскага раёна Менску. Віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Андрэй Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У Слоніме, Бабруйску і іншых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годдзя чарнобыльскай аварыі. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы наступства тэрарыстычнага акту ў менскім метро. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішчы трох чалавек, нібыта падазраваных у справе тэракту. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджання прыцягнення да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак, перадае Алег Груздзюловіч. 18 красавіка прозвішчы затрыманых паводле падазрэння ў тэрарызме назваў расійскі ресурс Life News са спасылкай на дасведчаныя крыніцы. Паводле ресурсу, гэта жыхары Віцебску, 25-гадовыя былыя аднакласнікі Дмітрый К і Ўлад К, а таксама 28-гадовы Максім М, які нібыта дапамагаў збіраць выбуховае прыстасаванне. Прозвішчы падазроных былі імгненна растрыжаваныя ў інтэрнэце, на што КДБ і пракуратура Беларусі зноў нагадалі пра адказнасць за распаўсюд недакладных звестак. Але ці гэтыя прозвішчы недакладныя? Кіраўнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч адказаў свабодзе. Не пацвярджаем і не апровергаем. То есть речь ідзе о том, што мы эту інфармацыю, которая появилась в інтэрнэце, не каментируем фактически. З дня трагедыі мінуў тыдзень, ужо 5 дзён як падазроных затрымалі. Чаму следства само не паведаміла публіцы іхныя прозвішчы? Александр Антонович патлумачыў гэта дзвюма асноўнымі прычынамі. Во-первых, в интересах следствия это раз, а во-вторых, дабы обеспечить безопасность окружающих их близких, там, родственников и так далее. Ну, то есть, чтобы, по крайней мере, это ничего никаким образом там не отразилось на них. Паводле Александра Антоновича з КДБ, настрой у грамадства зараз такія, што гэтага нельга выключыць. На пытанне, ці праўда, што 18 красавіка сваякоў падазроных, якія жывуць у Віцебску, невядомыя людзі некуды вывезлі, супрацоўнік КДБ адказаў гэтак. На допрос или куда, непонятно. Не знаю, пока такой информации нет у меня. Александр Антонович не сказаў, ці выставілі ўжо абвінавачванне затрыманым у справе тэракту. Паводле прадстаўніка КДБ, працэсуальныя нормы ў гэтай справе не адрозніваюцца ад усіх астатніх справ. Кіраўнік службы інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ паўтарыў заяву прадстаўнікоў пракуратуры, што за распаўсюд недакладных звестак адносна справы аб тэракце можа наступіць адказнасць паводле закону. Між тым ужо з'явіліся сведчанні пэўных людзей, якія асабіста ведалі падазроных у справе тэракту. Адзін з такіх людзей, вядомы актывіст Салігорску Іван Шыла. Хлопец распавёў газеце «Наша Ніва», што служыў разам з Дмітрыем К у адным дывізіёне. Запомнілася, што сам К часамі заводзіў размовы пра выбухі ў Віцебску і Менску на дзень рэспублікі. Пытаўся, а хто б гэта мог быць, ці зловяць вінаватых, навошта яны гэта зрабілі. Калі б нехто сказаў пра іншага служыўца, што ён датычны да тэракту, то не паверыў бы. А тут нешта ёсць, дзіўны хлопец, але ў чым ягоная дзіўнасць, адразу і не вызначыш. Іван Шыла згадаў таксама, што ягоны саслужывец К выявіў веды ў хіміі. Звязацца з Іваном Шылам праз тэлефон не ўдалося. Мабільны салігорскага актывіста адключаны. Перадаваў Алег Груздзюловіч. Незалежная газета «Наша Ніва» і рэдактар інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч атрымалі папярэджанне ад дзяржаўных органаў за публікацыю матэрыялаў, прысвечаных тэрарыстычнаму акту ў менскім метро. Новае папярэджанне Міністэрства інфармацыі вынесена таксама недзяржаўным выданнем «Народная воля» і «Узгорак» з гораду Горкі Магілёўскай вобласці. Незалежныя журналісты лічаць, што выбух у менскім метрапалітэне ўлады выкарыстоўваюць для дадатковага ціску на недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Тыднёвік «Наша Ніва» атрымаў папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за нібыта непраўдзівыя звесткі пра падзею ў менскім метро. У рэдакцыю ніякіх афіцыйных папераў яшчэ не паступала, але гэту інфармацыю ўжо паспелі распаўсюдзіць дзяржаўныя СМІ. Рэдактар Андрэй Скурко ўстрымліваецца да ацэнкі факту, але мяркуе, што пасля тэракту ўлада распачала новы ціск на незалежныя медыі. Даведаліся гэта з паведамлення на сайце інфармагенства Белта. Рэджанне гэта мы разглядаем як яшчэ адзін факт націску на незалежныя СМІ і звужэння прасторы свабоды ў сектары інфармавання грамадства. На той жа падставе за публікацыя на тэму тэракту ў менскім метро кіраўнік інтэрнэт-сайту «Салідарнасць» Александр Старыкевіч атрымаў персанальнае папярэджанне ад Генеральнай прокуратуры. Ён кажа, што за ўсе гады, як прафесійна займаецца журналістыкай, не памятае падобнага выпадку. Не думаю, што гэта была ініцыятыва прокуратуры. Я не магу прыгадаць, ці выносіла мне прокуратура калі-небудзь раней папярэджанне. Хутчэй за ўсё, проста сама версія датычнасці да гэтай справы адной з груповак ва ўладзе. Кагосьці ў гэтай самай ўладзе вельмі разглаваў. І таму быў дадзены загад разабрацца. Гэта будзе абцяжарваць маё становішча, калі я раптам парушу заканадаўства ў гэтай галіне. Таксама ад Міністэрства інфармацыі папярэджанне атрымала недзяржаўная газета «Узгорак» з горадам Горкі Магілёўскай вобласці за нібыта несвоечасовае паведамленне пра змену рэдактара, а «Народная воля» за публікацыю, прысвечаную падзеям 19 снежня на плошчы Незалежнасці.

А пачнем перадачу з тэмы, якая на гэтым тыдні не пакінула абыякавым аніводнага беларускага асуджанага тэракт 11 красавіка ў менскім метро. Нагадаю адрас, на які можна даслаць свае ліставанні: Менск 5, паштовая скрынка 111. Таксама да нас у любы час можна пазваніць на аўтаадказнік. Наш менскі нумар 266-3952. Вось урыўкі з допісу, які прыйшоў з бабруйскай калоніі узмоцненага рэжыму ад Петра. Пра выбух у метро мы даведаліся з тэлевізару. Мы глядзім тут беларускае тэлебачанне. Усе нашы зэкі гэтым абурыныя. Калі да нас зайшоў атрадны, ён сказаў: «Калі б трапіў мне ў рукі гэты тэрарыст, разарваў бы уласнымі рукамі на кавалкі». Адзін з хлопцаў адказаў атраднаму: «Такія, як ты, героі бываюць на плошчы і рвуць бяззбройных жанчын ды падлеткаў». Атрадны пакрыўдзіўся ды сышоў. А вось меркаванне Андрэя, які сядзіць у Воршы. Яму ўдалося патэлефанаваць да нас у рэдакцыі, і мы запісалі яго інтэрв'ю. 35-гадовы Андрэй асуджаны другі раз у сувязі з махлярствам. Мы папрасілі яго, як чалавека дасведчанага ў крымінальных пытаннях, выказаць свае меркаванне адносна падзею 11 красавіка. Даводзілася чуць, што калі ў Менску ў 2008 годзе адбыўся першы тэракт, тады яго арганізатараў і датычных да арганізацыі шукалі нават у зоне. Вообще не понимаю, что это было. Может, просто их перепугу начальство отправило каждого опросить. Вот они как автоматически поехали. Вплоть до того, что человек уже 6 лет сидит до того, как этот взрыв произошел. Но у него по делу проходит оружие. Ему показывают этот фоторобот и начинают выяснять разговор вести по поводу оружия. Чи лишите вы, что люди со знакомого вам криминального света до этого не могут иметь дочинения? Что касается криминала, то за всю историю посмотрите. В России и что было везде. Никогда криминальный мир не имел к этому отношения. Здесь 100% осуждает сам этот акт. Это, ну, только не люди могут такое делать, во-первых. И здесь, наверное, если бы такой сюда заплыл бы вдруг по такому вот делу, то вряд ли бы ему тут жилось как-то уютно. Однозначно порвали бы где-то его здесь. На самом деле даже эти все преступники, которые живут за счет преступлений, там, кражи, еще что-то, у них, ну, есть такие принципы и понятия, чтобы простые люди не страдали. Скажите, у вас, у інших знакомых вас, вам сидельцев, те есть некие свои меркования, свои версии? Я считаю, вот, мой взгляд, многого могу не понимать, где-то не знать. Но тут понятно, на фоне всех событий, когда собирались вводить какие-то санкции, естественно, уже моральный барьер где-то не позволит их вести в связи с трагедией, правильно? Ну вот я так думаю. Потом вот эти там автомобилисты собирались блокировать, их уже, можно сказать, предупредили. Только дернитесь, милицию в ружье поставили. Поэтому все это, тут же направлено было все это на простых людей. А как известно, Минск, позиция Минска даже на выборах была не в пользу. Поэтому за оппозицию тут вообще невозможно говорить, что это они. Это мы так думаем, я так думаю. Вы допускаете, что подобные теракты могут привести до выбуха криминальной обстановки в Украине? Ну, не знаю, вряд ли. Мне наоборот, мне кажется, во-первых, это повышенные меры безопасности везде. И вот такие всплеск преступности обычно идет, когда экономическая ситуация очень плохая. Вот как было в 90-х, как сейчас, вот шло с пустыми прилавками где-то там, с подорожаниями какими-то, связанными с нехваткой валюты. А после таких случаев, наоборот, наверное, если кто-то за собой чувствовал какие-то вопросы, что у него есть правоохранитель, он постарается просто исчезнуть с горизонта, чтобы случайно даже не попасть. Я сама стала сведкой того, что в перапоненном троллейбусе, это было здесь хутка после теракту, одного хлопца скрали портмоне с грошима. Ваше меркование, шипачи могут таким чином скористовывать ситуацию? В основном я по Минску знаю эту ситуацию. А сейчас этим занимаются наркоманы, которым не хватает на дозу. Все. Не знаю я никого, кто бы здесь был из таких, кто там уже в годах, в возрасте, с опытом, из таких щипачей, кто бы сейчас этим занимался, там, зарабатывал этим на жизнь в общественном транспорте. Если только ему где-то захотелось адреналина, стало скучно, там, чтобы опыт не потерять, проверить, и все. Там же сейчас на хлеб этим не заработаешь, если это его хлеб. А вот именно кто за это приезжает сюда, в эти места, в основном это такие несчастные наркоманы, которым не хватило на дозу. Вот они возомнили себя щипачами, полезли в эти троллейбусы, чтобы выхватить и убежать. С нами на совести был осужденный Андрей. В эфире программа «Свобода в тюрьмах». В студии Алена Струве. Як каже офіційна білоруська статистика, з тюрмою зв'язаний кожен сьомий жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки, поводлі даних експертів. НІСЕПТ, більша частка насельництва, тлумачить ситуацію дренним вихованням сім'ї і школи і тим, що тепер наші люди імкнуться до легкої наживи. У нашій програмі бере удзел політв'язень, екс-кандидат на президента Алесь Міхалевич. І я питаюся у яго, найперш як у юриста, чим би ён патлумачив би гэту ситуацію. Вельми тяжко патлумачить. У меня нема рациональных тлумачений, бо навод у Советском Союзе я боюсь помилиться. Але то, что я шел, когда находился в тюрьме, в следующем изоляторе, что в Беларуси средний термин тюремного зняволення, який отримливает человек по выниках суда, это 6-7 годов тюремного зняволення. В той час, когда навод у Советском Союзе, средний термин был 3 годы. Не кажучи уже про то, что в белорусской системе практично нема оправдальных присудов. Когда человек отсидел в следующем изоляторе, то это гарантовано, что будет признано, что он виноват. Это практично гарантия того, что будет признано, что он виноват. С чего я роблю выснову, что в Беларуси так или иначе вельми высокие проценты засудженных, помылковать и засудженных без вины. Это свидетельствует только про то, что в нашей системе есть вельми серьезные перегибы. И эту систему треба вельми істотно змянять. Скажите, кай ласка, вы балетовалися на президента, у вас были некие пропановы в этой сувязи? Я ще як кандидат в президенти, да, всього, я виказувався за амністію осуджених по економічних злочинствах. Я лічу більшість артикулів кодексу з економічними злочинствами, просто їх треба відміняти. Вони вельми смішно гучать для любої цивілізованої країни, як, наприклад, і вже предпримальництво, або незаконна предпримальницька діяльність і так далі. Це вельми шмат артикулів, які, де ви просто не потлумачите нормальному чоловіку, чим заключається склад злочинства. У Німеччині за подобне порушення, їх навіть злочинствами нельга назвати, чоловік максимум отримає покарання у вигляді штрафу. Що б ви у випадку, коли б стали президентом, спробували б змінити у пенітенціарній системі? Сама система так званих зонов, бо зони і тюрма мають вельми істотне відрозненні. У тюрмі ти сидиш у замкнутому просторі, у чотирьох стінах, а у зоні ти маєш огороджену територію на вулиці, де можна гуляти. То сама по себе система зорганізована, скажу так, не дрэнна, тільки вельми важно зробити так, каб вона не була переповнена, каб ці тюрми не були переповнені. Гэта вельми важно. І вельми важно, каб туди просто не трапляли люди за ті злочинства, які не варты того, каб людей сажати. І, звісно, система слідчих ізоляторів у Білорусі – це просто щось страшенне, тому що слідчі ізолятори ще з Совєтського Союзу робилися спеціально вельми жорсткими для того, щоб люди мали стимул хучей сознатися во всіх злочинствах і з'їхати на відносно комфортну зону. Це був Алесь Міхалевич. В ефірі програма «Свобода у тюрмах» у студії Алена Струва. У нашій передачі ми розказуємо не тільки про теперішній стан білоруської пенітенціарної системи, але так само про географію, історію білоруських тюрмів та їх сидільців. Сьогодні наш розповід про віленські лукішки, що в сусідній Литві. На початку ж минулого століття у камерах цієї тюрми гучала білоруська мова. Серед в'язнів лукішок були Броніслав Тарашкевич, який перекладав за кратами Ілліаду Гомера, Максим Танк, який писав вірші і видавав рукописний часопис «Крати», і інші вибітні білоруси. Про історію теперішній день лукішок наша віленська кореспондентка Тетяна Поклад. Некалі на гэтым месцы стаяў стары губернскі астрог. Расійскі цар Мікалай II загадаў пабудаваць тут вязніцу. Турэмная ўстанова, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна Турэмны замак. У комплексе вязніца, следчы ізалятар, царква святога Мікалая Цудатворца з 5 купаламі і фрэскай на фасадзе, каталіцкая каплічка – Адміністратыўныя памяшканні з кватэрай для кіраўніка турмы, пякарняй, лазняй, кухняй, пральняй, іншымі гаспадарчымі пабудовамі, абкружанымі цагляным мурам. Будынак турмы не змяняў свайго выгляду і выкарыстоўваўся па прызначэнні ўсімі ўладамі ў Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Ну і цяпер, нават калі паглядзець на здымкі, зробленыя ўнутры турмы, на пакоі з кампутарамі і кветкамі, сучасную кухню, царкву, краму, супермаркет для вязняў, можна ўявіць умовы, у якіх утрымліваліся і на пачатку мінулага стагоддзя вязні гэтай адной з найвялікшых у Расійскай імперыі палітычных турмаў. Змрочныя сцены з цёмнай цэглы, вузкія калідоры, змрочныя цесныя панадворкі, нізкія столі ў многіх памяшканнях, абшарпаная падлога, лесвіцы з жалезнымі прыступкамі, ну і таксама, канешне, краты, цёмныя жалезныя краты. Старая пабудова надаецца для гістарычнага помніку, але не адпавядае сучасным стандартам еўразвязу. І цяперашні прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, якая на пачатку свайго прэзідэнцтва наведала Лукішкі, назвала яе «адкрытай ранай». Лукішская турма мае быць неўзабаве закрытая. Даля Грыбаўскайце заявіла, што турму, у якой цяпер адчуваецца царскі дух, трэба закрыць як мага хутчэй да планаванага ў 2014 годзе закрыцця. Міністр юстыцыі Літвы кажа, што будынкі плануецца прадаць, калі закрыецца турма. Лукішкі ацэнены ў 120 мільёнаў літаў. Магчыма, тады тут з'явіцца музей, які ў значнай частцы сваёй экспазіцыі будзе музеем гісторыі беларускай літаратуры. І, магчыма, тады ахвотныя пабачаць камеры, дзе ў мінулым стагоддзі Міхась Машара пісаў вершы, якія Зуська Верас вынесла з Лукішак патаемна і выдала за свой кошт асобнай кніжкай, дзе Антон Луцкевіч перакладаў на беларускую кнігу «Джунгляў» Рэв'ярда Кіплінга, а Браніслаў Тарашкевіч – «Іліяду» Гамера. Максім Танк у Лукішках пісаў не толькі вершы, але і выдаваў рукапісны часопіс «Краты». Вось прыклад тагачаснай турэмнай лірыкі. «Паслухайце, вясна ідзе». Звініць у маім акне жалеза, з вінтоўкай стражнік ноч і дзень вільнуе куст пахучы бэзу. А ён расцвіў, агнём гарыць, такім пахучым, мяккім, сінім, на дрот калючы, на муры, як хустку полымя ускінуў. Я ціха разбудзіў другіх, ад слёз сінелі вочы бэзам, і недзе хруснула ў худых руках і ржавае жалеза. Ну, а вось верш з лукіцкага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча. «Вуліцы, вуліцы, вуліцы, тыя, што давалі мне рытм. Я хачу сягоння расчуліцца, бо ўспомніў вас, быццам міт. Доўга вас не бачыў, замкнёны, доўга марыў, марыў я, сніліся мне шумы і звоны, паводка электрычнага святла. Сягоння быў шчасцем абліты я, шчасце – лебядзіны пух. Бачыў вулкі, калі з паліцыяй шоў па бруку скаваны ў ланцуг». Гэта верш з лукіцкага турэмнага перыяду Федара Ілляшэвіча, паэта, пісьменніка, грамадскага дзеяча, выдаўца, настаўніка, арганізатара беларускага школьніцтва ў Вільні, Беластоку ды нямецкім Ватэнштаце, дзе ён трагічна загінуў у 48-м. У Лукішках сядзелі многія беларускія паэты. Варта згадаць Валянціна Таўлая, Алеся Салагуба. Вы, скажам, Алесь Салагуб, ён толькі ў Лукішках і быў паэтам, бо пасля вызвалення ён таемна перайшоў мяжу ў БССР, а там яго схапілі, расстралялі, вершаў ўжо не было. Ну, а зборнік вершаў Алеся Салагуба «Лукішкі» з такой назвай паспеў выйсці ў свет. Гэта была Таццяна Поклад. У наступнай праграме мая віленская калега працягне расповед пра гісторыю і сённяшні дзень Лукішак. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У інтэрнэце некаторых медыях названыя прозвішча трох чалавек нібыта падазраваных у справе тэракту 11 красавіка ў менскім метро. У КДБ і пракуратура, аднак, гэтыя звесткі не каментуюць і паўтараюць папярэджанне аб прыцягненні да адказнасці за распаўсюд недакладных звестак. Справу Ірини Халі разгледзіць суд Заводскага району Менску. Таксама па гэтай справе праходзіць сустрэчэнне стваральнай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярніц і кіраўнік выбарчага штабу былога кандыдата Мікалая Статкевіча Сергей Марцалеў. Віце-прэм'ер, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын заявіў, што Расія і Беларусь цягам месяца могуць завяршыць перамовы па крэдытах. У некаторых гарадах недазволеныя масавыя акцыі, прымеркаваныя да 25-годзя чарнобыльскай аварыі. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне. Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў. Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00. Выбірайце свабоду. Давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. У эфіры праграма «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струве на чарзе рубрыка «Турма і здароўе». Артыкул 167 Крымінальна-паправчага кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжвае умоўна-датэрміновае вызваленне ад адбыцця пакарання з прычыны цяжкай псіхічнай, саматычнай або інфекцыйнай хваробы. На мове пенітэнцыярнай сістэмы гэта называецца актыроўкай. На тэрыторыі былога СССР актыроўцы падлягаюць арыштанты з дыягназам шызафрэнія, неаперабельны рак, сухоты, шэрагам інфекцыяў, выкліканых залацістым стафілакокам, ды з іншымі небяспечнымі для жыцця захворваннямі. Канчаткова пытанне аб вызваленні арыштанта ў сувязі са станам здароўя вырашаюць адміністрацыя ды медычная частка калоніі. На практыцы найчасцей з турмы, так бы мовіць, з'язджаюць за траўмы. Гэта калі вязень атрымлівае цяжкую форму інваліднасці ў выніку рызыкоўнай формы суіцыду. Палітвязень Валер Ліванёўскі узгадвае пра адзін з выпадкаў, сведкам якога ён стаў падчас утрымання ў магілёўскай калоніі. Это часто ідуць, потому что не все выдерживают условия содержания и пытки. Пожилой человек, ему было очень тяжело. У него был небольшой срок, там, по-моему, года два. Ему посоветовали, есть определенные места, специалисты там тоже, медики есть, где можно загнать или какой-либо предмет, который на миллиметр буквально от жизненно важных органов. И, в принципе, он не вызывает каких-то серьезных побочных явлений. Ну, я имею в виду смерть, но инвалидность, конечно, может вызвать. А вот его там еле спасли, и потом, действительно, он ушел по условно-досрочному освобождению в первых рядах. гаварыў Валер Ліваневскі. Што да цяжкіх псіхічна-саматычных захворванняў, то з імі арыштантам, паводле Ліваневскага ды іншых вязняў, не свецяць не толькі умоўна-датэрміновае вызваленне, але і належная медычная дапамога. Пра сваю гісторыю свабодзе распавялі сваякі 30-гадовага мінчука Барыса, у мінулым спартоўца, які адбываў трохгадовае пакаранне ў калёне і недаўна вярнуўся дадому глыбока хворым чалавекам. Скура ў яго была ў шматлікіх фурункулах і карбункулах, пазбавіцца ад якіх не дапамагалі аніякія мазі. Абследаванні паказалі, што справа не толькі ў скуры. Малады чалавек меў абсцэс лёгкіх, сур'ёзныя праблемы са страўнікава-кішачным трактам, ныркамі. Родным Барыса ўдалося знайсці дасведчаную лекарку, якая параіла зрабіць хвораму імунаграму. Пасеў паказаў, што ў ягоным арганізме поўна залацістага стафілакоку. Гэты мікроб найлягчэй распаўсюджваецца ў месцах зграмаджэння людзей з аслабленым імунітэтам, у тым ліку ў турмах. Трапіўшы ў арганізм, гэтая анаэробная інфекцыя хутка множыцца, ствараючы цэлыя калоніі залаціста-жоўтага колеру. Залацісты стафілакок можа выклікаць цэлы шэраг хвароб. Кацярына, лекар-кансультант Барыса, кажа, што яе пацыент мусіць прайсці працяглы курс інтэнсіўнай тэрапіі. Яна мяркуе, што ягоная праблема, хутчэй за ўсё, пачалася або з распаўсюджанага ў турэмным асяроддзі грыбковага захворвання, або з нялечаных ангін. У арганізме людзей з аслабленым імунітэтам залацісты стафілакок досыць хутка далучаецца да розных вірусаў ды інфекцыяў. Он любит, так сказать, присоединяться к кому-то, к тем же грибам. Вот. Он любит к тем же стрептококкам. Он вызывает аллергию. То есть вообще много всяких злых, плохих дел. Это кожа, это все, что хочешь, это слизистый, это кишечник. Сейчас зависит от того, какое количество этого стафилококка и качество. Если сделают посев, и он больше, чем 10-6, это уже обсемененный больше. Вот. Барыс узгадывает, что на ангины ён хварэў пераважна ў ШИЗА, где было шмат брудных бомжоў, а спать доводилось на подлозе, калі администрация за некие порушения режиму кидает человека во умовы штрафного изолятору, и она не глядит, что у яго температура болей за 38. Я заболел, ну действительно заболел, температура была под 39. Меня вели уже в ШИЗО, и я сказал, заведите на свидетельство. На что они, ай все, не дурымали. Я говорю, да серьезно, ай все, ну и пошел. А врача не вызывают. Если так плохо кому-то, это обычно вызов, стучит одна камера. Ну, естественно, соседние спрашивают, что случилось, там человеку плохо, а врач идет 10-20 минут, ну, это он все идет, 30 минут, пройти полминуты, 25 метров. Если кто вскрывается, там уже кровь на коридор льется, тогда уже контролер увидит, он туда, серьезно, что ли, ну, вот, вызывает там врача. Сам Барыс мяркуе, што калі б яго зняволенне працягвалася б яшчэ некалькі месяцаў, яго, магчыма, перавялі ў бальнічку, дзе праз пару дзён ён, падобна іншым цяжкім хворым, ціха б сканаў. Што да актыроўкі, то наўрад ці б да яе дайшло ўвогуле. Іншы зняволены Сергій у сваім лісце на свабоду піша. На практыцы актыроўка ўжываецца вельмі рэдка пры наяўнасці вельмі цяжкай хваробы ў запушчанай форме, калі чалавеку застаецца жыць практычна некалькі дзён. Цей жа сустракаюцца выпадкі, калі яе купляюць за грошы. Што да тых катэгорыяў хворых, псіхаў, анкалагічных ды туберкулёзных, якія тэарэтычна маюць шанец на вызваленне па стане здароўя, то псіхаў змяшчаюць у спецпсіхушку без усялякіх шанцаў выйсці адтуль. Туберкулёзнікаў вязуць у Воршу, людзей з апошнімі стадыямі раку раней вазілі ў саматычную бальнічку, пакуль яна працавала. Асноўнымі абязбольвальнымі там з'яўляліся анальгін ды аспірын. Некаторыя паміралі там, некаторых вельмі рэдка адпускалі паміраць на волю. Грамадская актывістка Таццяна Грачанікава, якая цяпер праходзіць хіміятэрапію ў адным з менскіх шпіталёў, узгадвае, якую медычную дапамогу атрымлівала яна, анкалагічна хворая, знаходзячыся падчас затрымання 20 снежня ў СІЗА на Акрэсціна. Помощь в медицинском плане никто не мог. Медицинская помощь, которую оказывали, это предлагали стакан кипятка нередко тем, кто жаловался и на давление, и на все. Там были ужасные условия, было холодно постоянно, спали на деревянных нарах. Вначале только под одним одеялом, потом уже нам дали по два одеяла. Из тюрьмы, начальнику тюрьмы, я писала заявление о том, что мне предоставили телефонный звонок. Мне было отказано, как и в жалобе на имя судьи письменно я писала. Вы слухали программу «Свобода у тюрмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Шановні слухачі, ми даражим вашої думки, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подкастки. Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг. Чекаємо. Это ваша свобода. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.